Het is 7:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Demissionair premier Rutte zegt dat hij de Israëlische premier Netanyahu op het hart heeft gedrukt nu geen grootschalig grondoffensief in Rafah te starten. Niet onder deze omstandigheden, zei Rutte na afloop van een ontmoeting met Netanyahu in Jeruzalem. De Israëlische premier zei dat hij doorgaat met de oorlog tot Hamas volledig is verslagen. De openbaar aanklager van het internationaal strafhof schrijft op X dat hij zich grote zorgen maakt over de Israëlische bombardementen op Rafah en een mogelijk grondoffensief daar. Hij zegt dat het strafhof vermeende misdaden in Gaza onderzoekt. GroenLinks PvdA, D66 en Volt hebben kritisch gereageerd op het eindverslag van informateur Plasterk. Hoewel de gesprekken tussen PVV, NSC, VVD en BBB vorige week vastliepen, ziet Plasterk nog wel mogelijkheden. Hij adviseert de partijen opnieuw in gesprek te gaan onder een nieuwe ervaren informateur. GroenLinks PvdA-leider Timmermans vindt de formatie mislukt en zegt dat de vier partijen het nergens over eens zijn, zelfs niet over hoe het nu verder moet. D66-leider Jette vraagt zich af wat de vier partijen de afgelopen weken hebben gedaan. En Volt-leider Dassen zegt dat het eindverslag stilstand ademt. In Krooswijk in Rotterdam is een agent zwaar gewond geraakt bij een mishandeling. Volgens de politie gaven twee mannen de agent klappen en trappen tegen zijn hoofd, nadat een van hen had geweigerd zijn legitimatie te tonen. De twee konden worden aangehouden nadat de politie had gedreigd met een stroomstootwapen. De mannen zitten voorlopig vast. Inwoners van Oude Pekela, van wie apparaten onherstelbaar zijn beschadigd na een storing op het elektriciteitsnetwerk, krijgen alsnog een vergoeding. Vorige maand werd koper gestolen uit een transformatorhuisje, wat leidde tot een spanningspiek. Die piek veroorzaakte 1,5 ton schade aan apparatuur. Enexis wilde eerst niets vergoeden, maar nu zegt de netbeheerder gedupeerden toch te willen helpen. Het weer vanavond en vannacht brede opklaringen. Minima vannacht rond de 3 graden, met kans op vorst aan de grond. Morgen overdag kans op wat zon, plaatselijk wat lichte regen, en het wordt 1 graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. A16 van Rotterdam naar Breda is nog dicht bij knooppunt Ridderkerk. Je kan er langs via de parallelbaan, maar dat levert je wel zo'n 3 kwartier vertraging op. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden doe je via de westkant van Rotterdam, onder andere over de A4, de A15 en de A29. Het is ook vastgelopen op de A15 van Europoort naar Gorkum. Daardoor tussen Rotterdam Heijplaat en Ridderkerk heb je een 30 minuten extra nodig. En op de A30 van Barneveld naar Ede, een 10 minuten de vertraging bij Barneveld Noord. Je moet er langs via de af- en oprit en dat komt ook vanwege een ongeluk. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen. Wilt u weten hoe het zit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De checklist Eigen Woning helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/eigenwoning. Ster. Joop van den Ende, koning van het grote tv-amusement, musical vernieuwer en Broadway-pionier. Ontdek alle hoogtepunten uit zijn carrière in de online tentoonstelling van Beeld en Geluid. Met onder andere Simone Kleinsma, Ron Brandsteder en Henny Huisman. En ik, André van Duin, ben je gids. Ga naar beeldengeluid.nl/Joop van den Ende. Hier volgt een bericht voor alle reizigers. Vliegtuigfabrikanten willen om te bezuinigen één van de twee piloten in de cockpit vervangen door nog onbewezen technologie. Piloten vinden dat je geen enkel risico mag nemen als het gaat om uw veiligheid. Vindt u dat ook? Teken dan nu de petitie op ikwilveiligvliegen.nl. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Veilige vlucht. 2 piloten in de lucht. Ik wil veiligvliegen.nl. De begaafde en bevlogen Finse dirigent Klaus Mäkelä treedt in 2027 aan als de nieuwe chef-dirigent van het Concertgebouworkest. Een documentaire over dirigent Klaus Mäkelä. Morgenavond in Close-Up rond 20:30 op NPO 2. Bent u tevreden over uw beleggingsresultaat in 2023? Nee? Dan bent u vast nieuwsgierig hoe het beter kan. Neem contact met ons op. Bank ten Kate en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Kate. Onthoud die naam. Op het scherpst van de snede. In Museum No Hero. Die Überraschung. Oost-Duitse kunst voor en na die wende. museumnohero.nl. NPO Radio 1. NTR. Wat staat er op je netvlies als je 40 jaar lang hebt gewerkt als correspondent in meer dan 80 verschillende landen? Welke mensen blijven je altijd bij? Welke drama's komen er terug in je dromen? Onze gast vertelt het in zijn boek Kloppen voor de lift. Hier is Kees Broeren. Kunststof. Uw presentator is Andrew Mackinga. Kees, van harte welkom bij Kunststof. Dank, fijn je tot moeten. Vind je het goed als we tutoyeren? Ik heb het net al een beetje gedaan. Dat lijkt me bijzonder prettig, ja. Goed. Voetbal. Ben jij eigenlijk een fan van voetbal? En heb jij naar de Afrika Cup gekeken? Ik heb dit jaar niet naar de Afrika Cup gekeken. Ik heb via vooral Willem Vissers van de Volkskrant toch een beetje gevolgd. Willem is natuurlijk de Afrika-man in de voetbalverslaggeving in Nederland. En zeker bij de Volkskrant. Ik was verbaasd en verheugd eigenlijk wel toen ik las dat al in een redelijk vroeg stadium alle Maghreb-landen eruit lagen. Mm. Want ik zei vroeger altijd, dus de Maghreb-landen voor mensen voor wie die dat begrip niet zoveel zegt. Dus de Noord-Afrikaanse landen, Marokko, Tunesië, Libië, Algerije en Egypte. Toen ik zelf in Nairobi woonde en in Afrika werkte, zei ik altijd van, er zijn 5 landen die zich eens in de 2 jaar Afrikaans noemen. En dat is met de Africa Cup, want dan willen ze die wel winnen. Maar die lagen er allemaal uit. En nou heeft die Voorkust, heb ik begrepen, heeft de overwinning gekocht. Nou, geweldig. Nou, gekocht, zeg je dat? Nee. Was dat een Freudian slip? Nee, dat was een bewuste provocatie. Ik vind het geweldig. Hebben in eigen land gewonnen van Nigeria. Toch even terug naar gekocht, wat je per ongeluk expres zei. Wat bedoel je daarmee? Ik haak daarbij aan het sentiment van die andere teams die van ze verloren. En natuurlijk meteen zeiden van, ja, nee, maar jullie organiseren het. Dus jullie moeten winnen. Eigenlijk een beetje indachtig van wat ik ook in mijn boek citeer. Van mijn uitspraak van Mugabe, de vroege president van Zimbabwe. Die zei, hoe kun je nou verkiezingen verliezen die je zelf organiseert? Dus misschien hebben die teams die van die Voorkust hebben verloren het ook wel gedacht. Ja, nee, die winnen omdat ze het organiseren. Maar aan de andere kant heb ik begrepen dat het een Ivoriaans-Nederlands feestje is geworden. Dus. Ja, Allaire die heeft gescoord, de winnende goal. Sebastian, kijk, die heeft volgens mij bij FC Utrecht gespeeld en Ajax. Dus een Nederlands tintje. 10 minuten voor het eind gescoord. Ik ben blij voor ze. We gaan het niet over voetbal hebben. We gaan het wel over Afrika hebben. En dat is natuurlijk een onderdeel van jouw jarenlange carrière als correspondent over de gehele wereld. 40 jaar gewerkt als verslaggever en correspondent in meer dan 80 over de wereld verspreide landen. Dat klopt. Dat is een enorm aantal. Dan in jouw boek, Kloppen voor de lift, daar schrijf je over een beetje het is een beetje een kijkje in de keuken, achter de schermen. Ja, een soort backstory, zoals ik het zelf noem. Exact. En wat ik leuk vind, is dat je mij een nieuw woord hebt geleerd. Reportersgeluk. Wat is dat eigenlijk? Nou, je hebt het keepersgeluk. De reportersgeluk, zoals ik het dan zelf ben gaan beschouwen, zeg maar, gaan invullen, is als je maar vaak genoeg op, want een collega van mij, nee, ik haal het even terug. Een collega van mij die nu in Berlijn zit, Remco Andersen, die in Libanon heeft gezeten, als ik me niet vergis, in Beirut, Midden-Oosten correspondent is geweest, die zei ooit over mijn aanwezigheid op Sint Maarten tijdens de passage van de orkaan Irma, die ik door toevallige omstandigheden als enige Nederlandse journalist meemaakte. Die zei, Kees Broeren heeft het talent om op het juiste moment op de verkeerde plek te zijn. Wat voor een journalist natuurlijk bijzonder prettig kan zijn. De verkeerde plek voor anderen kan voor een journalist de goede plek zijn. Als het gaat om reportersgeluk, dat heeft daar enigszins mee te maken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Goma. En misschien gebruik ik ook, als het gaat om die plaats in Oost-Congo, het woord reportersgeluk wel. Wij kwamen zo vaak in Goma, Sven en ik, de fotograaf en later fotograaf-cameraman, met wie ik intensief heb samengewerkt. Dat op een gegeven moment, zelfs toen wij voor iets anders kwamen, we toch nog het grote nieuws meemaakten. Ja. Dat was namelijk de overname van Goma door M23, Korea-beweging, die, by the way, fast forward 2024, op dit moment weer voor de poorten van coma staat. We zullen toch af en toe een stapje terug moeten doen om het allemaal te kunnen volgen. Ja. Want in jouw hoofd hoor ik nu al zit een bibliotheken aan kennis. Over het continent waar ik vandaan kom, waar ik ook heel veel van hou. Maar dat reportersgeluk waar je het net over had, hè, met het passeren van Irma bijvoorbeeld, dat kan je dan een beetje afdwingen. Dat vond ik wel leuk. Dan ga jij dus als een soort nerd ga jij wedden op twee paarden en koop jij meerdere tickets voor vluchten naar Sint Maarten? Ja, wat in de journalistiek natuurlijk ook geldt, is dat you have to feed the beast. Hè? De redacties zijn altijd hongerig en willen altijd meteen dat je met een bericht komt. Dan moet je onder dat motto levend, dan moet je zorgen dat je kunt toeslaan. Dus in het geval van Irma inderdaad, dacht ik de dag van tevoren, nou ja, wat zijn de kansen dat er helemaal geen vluchten meer gaan? Dat kan natuurlijk zomaar van het ene moment op het andere kan het omslaan. Maar dat kan betekenen dat van de twee vluchten die hier in principe morgen zijn, zo zat ik toen te rekenen, dat er dan eentje uitvalt. Ja, dan wil je niet dat het net jouw vlucht is. Dat is overigens mijn collega toen overgekomen. En dan zorg jij dat je een ticket voor beide hebt. Ja, en dan zeg ik natuurlijk na afloop tegen de krant van en tegen. Nee, dat was de krant, was alleen voor de krant van. Zo moest het gaan. Dit staat allemaal in je boek Kloppen voor de Lift. Waar ik toch wel de titel wel ook bijzonder vind. En ik wou daar een vraag over stellen, maar toen dacht ik, ja, ik kan wel vragen wat betekent die titel, want het heeft met een bijzondere Congolese liftbediende te maken. En jij zegt over die liftbediende, die heeft een absoluut verdiepingsgehoor. Maar misschien, als jij dat zou willen, zou je daar een stukje uit kunnen voorlezen, zodat we dat met z'n allen wat beter kunnen begrijpen wat absoluut verdiepingsgehoor betekent. Ja, met als je plezier, Congolese liftbediende bent. Pagina 36. Pagina 36. Pagina 36. Dat hoofdstuk heet inderdaad, dat subhoofdstukje heet inderdaad Kloppen voor de Lift. Goed. In Kinshasa, de hoofdstad van de Democratische Republiek Congo, staan niet veel hoge gebouwen. Gelukkig maar, want de hoogste ambtenaren zitten er vaak op de hoogste verdiepingen. De liften daarheen doen het alleen als er stroom is. En stroom is een behoorlijk schaars goed, zelfs in de hoofdstad van Congo. Bij het ministerie van Informatie was zowel stroom als een lift. Sven en ik sloten ons aan bij een rijtje ambtenaren die, al wat later in de ochtend, besloten hadden toch maar eens aan het werk te gaan. De eerste stop was op de 7e verdieping. De liftbediende was een man in een keurig, zij het tot op de draad versleten uniform, die ook na vermoedelijk talrijke dienstjaren zijn werk nog uiterst serieus nam. In zijn lift, die voor hem natuurlijk ook een soort kantoorruimte was, had hij voor de gezelligheid een echte plant neergezet. Aan hem was de taak om te remmen en zo de lift min of meer op de juiste hoogte met de gewenste verdieping te laten stoppen. Eigenlijk deed hij zijn werk bij benadering. Dat lukte al met al heel aardig. Maar die liftbediende had nog een andere, zeker zo verantwoordelijke taak. Eén waaruit bleek hoeveel ervaring nodig is om dit werk naar behoren te kunnen doen. De drukknopjes buiten de lift werkten namelijk op geen enkele verdieping. Voor de begane grond en de 20e, de hoogste etage, maakte dat niet uit. Maar wat als iemand op pakweg de 13e verdieping de lift in wenste te stappen? Wel, simpel. Zo iemand diende dan zo hard mogelijk op de deur naar de schacht te kloppen. De liftbediende bleek een absoluut verdiepingsgehoor te hebben ontwikkeld. Feilloos wist hij de 13e van de 12e of 14e verdieping te onderscheiden. Met gepaste trots maakte hij de deur open voor een nieuwe liftreiziger. Iemand die zich vervolgens pontificaal naar de 12e verdieping liet vervoeren. Want wie gaat er nou trap lopen als je een lift hebt en stroom? Mooi. Ja, ik vond het een mooi fragment, omdat het eigenlijk typeert. Een lift ga je hier, ik ben er vandaag al 5 keer in gegaan, ik sta er geen seconde bij stil. Maar in die herinneringen van een correspondent, als jij dus associatief, zoals je dat zegt, in je geheugen gaat duiken, dan kom je op dit soort verhalen. Waarom heb je dat eigenlijk gedaan? Ik heb er bewust voor gekozen om associatief te werken, omdat ik dacht, er zijn natuurlijk al heel veel boeken ook van correspondenten aan het einde van hun loopbaan, die nog eens in alle ernst en degelijkheid terugblikken op de gebieden waar ze geweest zijn en de verhalen die ze gemaakt hebben. Dat zijn belangrijke boeken. Het zijn ook vaak mooie boeken. Maar voor mij gold toch eigenlijk dat ik het gevoel had van, als het gaat om die verhalen, heb ik geprobeerd ze destijds in de krant te krijgen. En dan waren ze misschien wat minder lang dan de verhalen in een boek. Maar omdat je er dan uiteindelijk meerdere verhalen over maakt in de loop van de jaren, heb je dat serieuze deel heb je eigenlijk daarmee ook wel laten zien. En een boek als dit is bewust een associatief boek, omdat je dan gewoon vrij door je eigen herinneringen kunt gaan en jezelf ook weer kunt verbazen, wat natuurlijk ook voor het schrijven niet onbelangrijk is. Als je dan al die herinneringen zo voelt opkomen en inderdaad in een soort associatief verband bij elkaar gaat zien staan. Dat bleek voor mij een hele leuke manier van schrijven. Ja, dus ik kan me ook voorstellen dat het een manier is van schrijven waarbij heel veel herinneringen opkomen. Ja, waarbij je dan ook, bleek al aan het begin van ons gesprek, dat als die tombola zeg maar naar buiten komt, dan tuimelt er van alles uit. Dan moet je natuurlijk oppassen dat degene met wie je in gesprek bent of degene die naar het gesprek luisteren, dat die dan ook nu denken, waar gaat dit over? Dat kunnen volgen. Dus uiteindelijk, kijk, ik zeg ook van, ik schrijf het associatief op en als ik het niet weet, dan moet het maar zijn zoals ik denk dat het was. Maar tuurlijk, je probeert ook wel enige structuur aan te brengen. Maar toch grofweg heb ik ervoor gekozen om, wat dat betreft echt me door mijn herinneringen te laten leiden. En daarbij ook te zeggen, ik kan me vergissen. Ik heb bijvoorbeeld iemand in het boek genoemd, die heeft het boek inmiddels gelezen en zei, nou, hartstikke leuk dat ik in voorkom, maar de anekdote die je noemt, die klopt niet helemaal. Nou, dan zeg ik, oké, dat is precies wat ik ook aangeef eigenlijk in de tweede zin van het boek. Het is geen journalistiek boek, dus het kan ook af en toe niet kloppen. Dus ja, probeer het zo'n beetje in balans te houden. We hebben met Alex Burghoorn gesproken. Ook een vroegere chef buitenland bij de Volkskrant, met wie je intensief hebt samengewerkt. Zeker. En die zei tegen de redactie over dit boek, ik was eigenlijk wel verrast dat hij dit ging doen. Eerder liet Kees nooit zo zichzelf in de verhalen zien die hij maakte voor de krant, radio en televisie. In zijn journalistieke leven gaat het eigenlijk nooit over hem. Het moest over de mensen gaan en niet over hem. Dat doe je in dit boek dus wel. Ja, ik zeg wel in het vooraf, zoals ik dat dan zelf noem, dat ik hopelijk in de verhalen die ik voor de krant heb geschreven en de reportage die ik gemaakt heb voor radio en televisie, dat ik mezelf daar voldoende buiten heb gehouden. En dat het niet is dat ik denk van, nou, ik moet ook nog zelf aan de orde komen, maar dat het meer is omdat ik via de backstory wilde laten zien hoe werkt het. En dan ontkom je er niet aan dat je er zelf ook in voorkomt. Hè? Als ik iets probeer te vertellen over de logistiek, van je verhaal bij de redactie krijgen in een wat lastig gebied waar weinig verbindingen zijn, waar het internet niet overal uit de muur komt, om het zo maar eens te zeggen. Ja, dan is het wel voor mij voor de hand liggend dat ik dan ook dat beschrijf vanuit ervaringen die ik daar zelf mee heb opgedaan. Je luistert naar Kunststof. Bij mij is te gast oud-correspondent en schrijver Kees Broeren. We praten over zijn nieuwste boek Kloppen voor de lift. Voor je ligt een tegel. In 2010 was je ook bij ons te gast en toen schreef je, ook dit gaat voorbij. Ja, dat herinner ik me nog heel goed. De presentator, die zei toen ook van, bedoel je dat het zo leuk was, maar dat het dan moet ophouden? Toen zei ik, nou ja, zoals ik de uitdrukking ook dit gaat voorbij heb leren kennen, is het ook andersom. He, ook het verdriet gaat voorbij en alles is wat dat betreft van voorbijgaande aard. En ik heb daarover nagedacht. En je hebt voor vandaag weer iets. Ik hoop daar min of meer vandaag bij aan te sluiten. Je had het net even over, ik heb me zoveel mogelijk buiten die verhalen in de krant proberen te houden. En ik heb hiermee een soort backstory willen geven. Ik vind het wel interessant, omdat ik ook met jou wel even, voordat we straks verder gaan praten over het boek, en met name ook wat je in Afrika allemaal hebt gedaan, toch over de journalistiek. Zelf, het vak waar jij al 40 jaar werkt als verslaggever en correspondent. Op welke manier is die journalistiek veranderd? Want je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat tegenwoordig zijn veel meer mensen persoonlijk in beeld. Letterlijk, met hun eigen verhaal. Iets wat jij, een beetje oldschool, niet echt doet. Dus hoe is die journalistiek veranderd? Op heel veel manieren, denk ik. En je kunt het denk ik ook op heel veel niveaus kun je jouw vraag benaderen en proberen te beantwoorden. Bijvoorbeeld, om aan te haken bij dat persoonlijke of niet persoonlijke. Het was vroeger natuurlijk, zeker als het om geschreven verhalen ging, was het absoluut not done om het woord ik te gebruiken. Dat is een relatief nieuw verschijnsel. Soms vraagt een krant daar ook om. Ik herinner me een voorbeeld dat Sven en ik opnieuw, Sven Thorfinn, de fotograaf en cameraman met wie ik werkte, die ook in Nairobi woonde, daar nog steeds woont trouwens, gingen we voor, ik meen de tweede keer, gingen we naar de deelstaat in het noordoosten van Nigeria, waar Boko Haram, de islamistische terreurgroep, actief was. En dan moest je vanuit een bepaalde plaats moest je 9 uur over de weg, via allerlei roadblocks en in principe gevaarlijk gebied, moest je gaan om daar te komen. Wij wilden er naartoe om daar die verhalen te gaan maken. En dat hadden we ook gedaan. Toen zei ik me in dezelfde Alex, die toen mijn chef was, die zei, maar laat nou ook eens zien hoe lastig het is om daar te komen. Want het is onderdeel van het verhaal in die zin dat die mensen die leven daar, en als die proberen dat gebied in te komen, dan krijgen ze dus te maken met, nou ja, misschien wel 50 wegafzettingen, blokkades, militairen die al dan niet op allerlei manieren die mensen tegemoet treden. En jullie zijn daar zelf met die auto naartoe gegaan, met die chauffeur die jullie bij hadden, die plaatselijke chauffeur. Laat dat eens zien. Nou, dan schrijf je dat op. Maar dan realiseer ik me dat 15, 20 jaar daarvoor zo'n verhaal nooit gevraagd zou worden. Dus het is persoonlijker geworden. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat ook met de opkomst van het internet. Ik heb het geleerd van Pieter Broertjes, oud-hoofdredacteur van de Volkskrant. Die zei in een vrij vroeg stadium van het internet, de consument is producent geworden. Inmiddels zijn er meer mensen die zeggen dat ze de vader van die uitspraak zijn. Maar wat hij bedoelde was van, vroeger als journalisten brachten wij de mensen het nieuws in de vorm van een krant die om 6:30 morgens op de deurmat viel. Of van een journaal waar mensen, het tv-journaal waar mensen om 8:00 met een kopje koffie voor gaan zitten. En dat is het dan. Wij zijn, journalisten zijn de producenten van het nieuws. En alle andere mensen zijn de consumenten ervan. Door het internet is dat veranderd. De consument is zelf producent geworden. Welke gevolgen heeft dat in jouw ogen? Nou, dat de manier waarop mensen de journalistiek benaderen is daarmee ook heel scherp veranderd. Omdat mensen denken van, ja, maar wacht even, ik kan toch, en dat verwarren ze dan in mijn optiek met onafhankelijke journalistiek, ik kan terugpraten, om het zo maar te zeggen. Ik kan mijzelf, het is tenslotte een vrij beroep, ook journalist noemen. Ik kan zelf een programma maken. Ik kan een podcast maken of whatever. En voor mensen als ik, je gebruikte de term old school, is dat een totaal andere benadering van de journalistiek. Dus dat is een enorme verandering. Dat leidt er ook toe dat de positie van de journalist, dat die verandert. En dat maakt natuurlijk heel veel mensen in heel veel gebieden mee. Ik beschrijf in het boek dat ik vroeger kon ik naar gebieden die dan misschien wel wat lastiger waren, omdat er nou een conflict was, of misschien nog wel erger dan dat een openlijk geweld plaatsvond. Maar toch, als ik daar kwam, of als wij daar kwamen, hadden we het idee, en dan praat ik, nou, zeg even, kwart eeuw geleden, het idee dat mensen wel begrepen en respecteerden dat ik daar niet kwam vanwege een van beide partijen. Dat ik daar gewoon probeerde als onafhankelijke journalist verslag van te doen van een situatie die we daar aantroffen. Jij weet ook, Andrew, dat maak je tegenwoordig als journalist niet meer mee. Hè? Mensen proberen je een bepaalde hoek te zetten. Je bent of, wat zal dat zijn? Een linkse journalist, of je bent fake news, of whatever. Het maakt het werk dus voor jou ook moeilijker. Nou, ik kan zeggen, ik heb daar het begin van meegemaakt. Ik denk dat het voor de generaties na mij. Ja, omdat je bent nu gestopt, maar ja, je hebt wel gemerkt wat voor effect dat heeft. Ja, ik heb het begin denk ik daarvan wel meegemaakt. Ja. Ja. Ik weet aan het einde van mijn tijd in Nairobi als correspondent voor Afrika, had ik op een gegeven moment een reeks aan soms lachwekkende dingen van die het werk moeilijk maakt. Ik geef je één voorbeeld. Wij wilden naar Zuid-Soedan, weer eens, voor een zoveelste keer. Blijft een belangrijk verhaal, hoe moeilijk het ook is. Dan vroegen we een visum aan. En dan kregen we via de e-mail te horen van de Zuid-Soedanese autoriteiten dat we geen visum konden aanvragen en dat ze die aanvraag niet in behandeling konden nemen omdat de e-mail het niet deed. Oké, dit is een soort catch-22, weet je wel. Je meldt via de e-mail dat je niet via de e-mail iets kunt doen. Mm. In Ethiopië gold toen noodtoestand, dus daar kon je ook niet naartoe. En Burundi werd je opgepakt. Een visumaanvraag voor Nigeria werd na 9 weken nog altijd niet in behandeling genomen. Allemaal omdat men dacht, we moeten die journalisten buiten houden. En dat zie je steeds meer en meer. Ik ben bang voor wel. En nou gaat het de afgelopen weken hier in Nederland in het nieuws best wel veel over het rapport van de commissie van Rijn en alle grensoverschrijdende gedrag bij de NPO. Waaronder bij de NOS, waar je jaren voor hebt gewerkt. Je hebt natuurlijk buiten die Hilversumse bubbel gezeten. We hebben het net gehad over technologische ontwikkelingen, de rol van de journalist. Wat vind je van... ben je geschrokken van de ervaringen van je collega's waar je ook mee hebt gewerkt? Ja, en ik moet er meteen ook aan toevoegen dat ik inderdaad als iemand van buitenaf daar helemaal niets van meegekregen heb. En zeker helemaal niets van meegemaakt heb. Ik heb mijn tijd bij de NOS, naast het werk voor de Volkskrant, heb ik als bijzonder prettig ervaren. Ook omdat ik de NOS juist leerde kennen als een bedrijf dat op sommige gebieden, als het gaat om de omgang van mensen met elkaar en waar je allemaal rekening mee moet houden. En hoe je mensen ruimte wil geven, een plek wil geven en het andere ook, zijn of haar stem wil laten hebben. Dat de NOS daar verder in was in een aantal opzichten dan bijvoorbeeld de Volkskrant. Die dan als een progressief medium geldt meer dan het al dan niet staatsomroepachtige. En je begrijpt dat ik die term ironisch gebruik van de NOS. Maar als ik keek naar hoe intern daar beleid werd gemaakt, dan had ik het idee van, kijk, daar zitten echt mensen die ook heel erg nadenken over de veranderingen in de Nederlandse samenleving, maar ook meer mondiaal. En daar actief op willen aanhaken. Ja. Dus die meer kiezen voor een diverse beleid. Die in allerlei opzichten zeg maar ook meegingen met veranderingen. Dus in die zin, als je dan teruggaat naar zo'n rapport en wat daar, ik heb het even schuin doorgenomen al diep, wat was het, 80 pagina's of zo. Dat is wel schrikken. En dan denk ik, oké, zo ver zijn we met z'n allen dus nog steeds niet gekomen. Ben je als oud-correspondent positief over de toekomst van de journalistiek? Ik ben positief over de noodzaak van wat ik dan onafhankelijke mainstream journalistiek noem. Ik ben niet per se heel hoopvol gestemd als het gaat over hoe makkelijk het zal zijn voor collega's om ook gewoon hun positie als onafhankelijke journalist ook gewoon voldoende gestalte te kunnen geven. Ik denk dat mensen onder steeds grotere druk komen te staan. Ik geef je een voorbeeld van een collega in Frankrijk, correspondent in Frankrijk, bijvoorbeeld voor de krant. Die gold voor mij, hè, als iemand die in Afrika zat en misschien met wat lastige plekken bezocht zo nu en dan. Gold natuurlijk als iemand die correspondent was in een soort paradijs, hè, waar die over boeiende en ingewikkelde, maar intellectueel verantwoorde politiek moest schrijven en af en toe een mooi uitstapje moest maken naar het prachtige platteland en daar een reportage over kon schrijven. Die correspondent in Parijs, die moet tegenwoordig een cursus hostile environment volgen. Hè? Omdat hij door gele hesjes of wat voor reden dan ook als correspondent in Frankrijk op zijn kop gezeten kan worden. Omdat hij ook als correspondent in Frankrijk te horen kan krijgen dat hij blijkbaar verspreider is van fake news en noem maar op. Dus dat is, ja. En ik denk echt dat het ook nog veel en veel erger gaat worden. Dat wat dat betreft, dat ik het stokje overgeef op het moment dat het stokje dreigt te breken. En dat wil je natuurlijk niet. Waarvan akte? Kees Broeren heeft een prachtig boek geschreven, Kloppen voor de lift, herinneringen van een correspondent. Maar toen ik het las, vroeg ik me ook af, Kees, je hebt cum laude afgestudeerd. De letteren. Je had een hele wetenschappelijke carrière kunnen hebben en je werd journalist. Waar is dat vandaan gekomen, die drang om journalistieke verhalen te gaan vertellen? Nou, de goden hebben op het juiste moment ingegrepen, zeg ik dan. Want ja, het had natuurlijk zo kunnen zijn dat ik dan inderdaad, ik had literatuurwetenschap gestudeerd met gigantisch veel plezier. En er was een mogelijkheid om daar promoverend dan ook in verder te gaan. Dan had ik een keuze gemaakt die mij ongetwijfeld intellectueel bijzonder verrijkt zou hebben, maar tegelijkertijd heel veel toch buiten mijn leven gehouden zou hebben. Dus ik ben heel blij met de ingeving die ik al kreeg voordat ik afstudeerde, dat ik na het afsluiten van een studie die ik geweldig leuk vond, ook eens wilde kijken wat ik allemaal niet wist en wat ik allemaal niet kende en waar ik nog hopelijk dan ook toch iets aan zou kunnen hebben. Gaan we het zo over hebben. Maar we gaan eerst luisteren naar het NOS-journaal van 7:30... gelezen door Gert Kluk. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin gaat niet naar Brussel, waar hij deze week zou spreken met andere defensieministers van de NAVO. De 70-jarige Austin, die eerder werd geopereerd aan prostaatkanker, ligt weer in het ziekenhuis, nu met een probleem aan zijn blaas. Het overleg in Brussel staat in het teken van de oorlog in Oekraïne. Hamas meldt de dood van nog eens 3 gijzelaars in de Gazastrook. Dat zou het gevolg zijn van Israëlische bombardementen. Vannacht werden bij een grootschalige Israëlische operatie in Rafah 2 gijzelaars bevrijd. Hamas houdt nog meer dan 130 mensen vast. GroenLinks, PvdA en D66 en Volt reageren kritisch op het eindverslag van informateur Plasterk. Die ziet nog mogelijkheden voor gesprekken over een rechtskabinet onder leiding van een nieuwe, ervaren informateur. Volgens GroenLinks PvdA-leider Timmermans is de formatie mislukt en zijn de 4 partijen het nergens over eens. D66-leider Jetten vraagt zich af wat de 4 partijen de afgelopen week hebben gedaan, en Volt-leider Dassen zegt dat het eindverslag stilstand ademt. Kunststof. Je luistert naar Kunststof met te gast vanavond Kees Broeren, oud-correspondent en schrijver van het boek Kloppen voor de lift, herinneringen van een correspondent. We hadden het net al over dat je voor de journalistiek hebt gekozen en dat een hele lange en mooie reis heeft opgeleverd. Maar toch even terug naar toen jij afstudeerde en vervolgens dacht, volgens mij schreef je voor een lokaal studentenkrantje. Ja, Tegenspraak. De Tegenspraak in Nijmegen. Ja. Was je ook een beetje radicaal? Nee? Nee, nee, een vriend van mij die ook voor Tegenspraak werkte, mijn eerste hoofdredacteur, zoals hij ook nog wel genoemd wordt, Remco Pols, die zei toen, we hebben het, en ik zeg het nu in eigen woorden, we hebben het radicaal linkse verleden van Nijmegen hebben wij begraven met Tegenspraak. Nou, jouw woorden. Maar jij gaat dan met 1000 gulden op, ga jij naar Midden-Amerika. Ja. Je maakt dan een soort zelfgemaakt perskaartje van diezelfde krant, hè, met plastic. Ja, in het Spaans. Ja, en je maakt van alles mee, waaronder een vreselijke gebeurtenis met 2 mensen die je hebt geïnterviewd. Ja. Hector en Maria. Een belangrijk moment voor jouw carrière. Kan je ons meenemen en vertellen wie waren Hector en Maria en wat is hun overkomen? Hector en Maria waren mensen die werkten voor een groep. Die heette Grupo de Apoyo Mutuo. Dus groep van wederzijdse bijstand, als ik het letterlijk vertaal. Die zich het lot van de vele vermisten ten tijde van de burgeroorlog en de staat van terreur van Guatemala aantrok. Veel vermiste inheemse mensen, maar ook andere politieke activisten. En daarvoor elke vrijdag in de hoofdstad, dus in Guatemala stad, bij elkaar kwamen. In de buurt van ik denk dat het in mijn herinnering een soort openbaar ministerie, of in ieder geval een belangrijk juridisch gebouw. En daar op straat demonstreerden. En dus opheldering eisten over het lot van hun dierbare vermisten. Trok me aan, is natuurlijk heel raar. Maar journalistiek vond ik dat wel een bijzonder onderwerp waar ik graag ook meer van wilde weten. Ik ben een paar keer bij die demonstraties geweest. En dacht, als ik daar een verhaal over wil schrijven, dan moet ik natuurlijk ook met de organisatoren van die club, de leiding van die groep, moet ik ook spreken. Dat waren Hector en Maria. En die heb ik toen op de vrijdagmiddag na afloop van een nieuwe demonstratie, die ik ook had bijgewoond, heb ik uitgebreid gesproken in mijn herinnering in een soort koffietentje in Guatemala stad. En daarna ging ik terug naar mijn pensionnetje, of naar mijn hospita was het eigenlijk. Met andere Guatemalteekse jonge mannen deelde ik kamers in een huis van een Guatemalteekse dame. Dat was ook, want we hebben het natuurlijk over de tijd 1985, toen de mobiele telefoon nog niet bestond. Daar was een landlijn, een vaste telefoonverbinding. En de volgende ochtend ringelde die telefoon en bleek er voor mij iemand aan de lijn te zijn. En het was Maria. En die zei, kom je naar de uitvaart van Hector? En toen zei ik, maar wacht even, dit snap ik niet. Wat is er gebeurd? En toen bleek dus dat na afloop van het interview, ik ben teruggegaan naar mijn huis, Maria neem ik aan naar haar huis, en hij ging ook naar zijn huis, pakte daarvoor de bus, stapte uit de bus vlakbij zijn huis, werd gegrepen door mannen in burgerkleding, ongetwijfeld van een van de geheime diensten van Guatemala, en werd op tamelijk gruwelijke wijze vermoord. Ja, je kunt je voorstellen dat als je beginnend journalist bent, je komt voor het eerst Europa uit. Je hebt wat dat betreft eigenlijk nog niks van het echte leven meegemaakt, of heel weinig. Je bent daarvoor alleen een aantal maanden in Nicaragua geweest. En wat burgerlijk meegekregen in El Salvador. Maar nog steeds is het echt heel erg weinig. Dat zo'n directe gruwelijke daad er heel erg in hakt. En dat het blijvende impact heeft om verschillende redenen. Door de gebeurtenis zelf natuurlijk. Je vergeet niet zomaar dat je iemand gesproken hebt die bij wijze van spreken een uur na het gesprek is opgepakt en om het leven is gebracht. Maar je vergeet ook niet dat er mensen zijn die hun nek uitsteken tot op de dag van vandaag. En die dat soort dingen doen. Die weten hoe gevaarlijk hun activisme bijvoorbeeld kan zijn. Maar toch overtuigd zijn, diep overtuigd zijn van het belang. En dus ondanks de gevaren die het met zich meebrengt, daarmee doorgaan. Dat gold bijvoorbeeld voor Maria, die bleef alleen over. Wij gingen naar de uitvaart en begrafenis op het kerkhof van Hector. En daar sprak zij en trok zo ongelooflijk veel van leer tegen de mensen die de autoriteiten die ervan verdacht werden Hector vermoord te hebben, dat ik, die daarbij stond, dacht van, maar meid, pas nou op, want straks ben je het volgende slachtoffer. En dat bleek ook zo te zijn. Nou, dat zijn gruwelen, maar het zijn wel ook gruwelen die uiteindelijk, en dat klinkt ja, paradoxaal op een bittere manier, maar uiteindelijk de wereld ook toch iets verder kunnen helpen. Hè? Hoe oud was je toen? Ja, toen was ik, wat is het, 26 of zo, dus geen kind meer. Nou, maar ik ben wel benieuwd, hoe bepalend is dat geweest voor jouw journalistieke carrière? Nou, ik denk dat ik bewust voor, als je het vanuit Nederlands perspectief bekijkt en Nederlands journalistiek perspectief bekijkt, dat ik vrij bewust voor, wat dan vanuit dat Nederlands perspectief geldt, de marge heb gekozen. Omdat ik vind dat in die marge vaak verborgen verhalen liggen van mensen die ongelooflijk interessant zijn. En met eventjes om dat te begrijpen, met vanuit het Nederlands perspectief bedoel je als het gaat om de plek waar jij waar je voor hebt gekozen om te werken, om je verhalen te vertellen. Ja, ik geef je het voorbeeld van, ik had een vaste baan als buitenlandverslaggever bij de VARA Radio, begin jaren 90. Ik besloot met mijn toenmalige partner dat wij freelance naar India zouden gaan. En ik trok nog langs een aantal Nederlandse media om dat bekend te maken. Van, hallo, weet je wel, ik ga binnenkort vanuit India werken. Weet me te vinden. En toen trof ik bij het Parool een collega die ik nog kende uit de tijd dat ik milieuverslaggever was geweest bij het ANP. En ik zie hem nog, hij zit een stukje te tikken achter zijn computer en hij kijkt mij aan en zegt, oké, je gaat naar India. Slim, dan doe je dat een paar jaar, dan kom je terug en dan kun je een goede baan vinden. En ik dacht, ja, maar wacht even, ik ga niet weg om terug te komen. Ik ga weg om te ontdekken hoe het is om weg te zijn. Dan kies je voor India. En er zijn natuurlijk veel collega's die zeggen, ja, het is India, het is Zuid-Azië. Het is natuurlijk niet echt belangrijk. Het is geen Brussel, het is geen Berlijn, het is geen Washington. Maar dat kan je misschien daarna nog gaan doen. Nou ja, daarna koos ik ervoor om naar eerst Rwanda en daarna Kenia te gaan. En in Afrika bijna 20 jaar correspondent te zijn. Toen dachten mensen, hij is niet meer te redden. Hij heeft echt voor de marge gekozen. En ja, het heeft mij zoveel geluk gegeven. De marge heeft nu Afrika 1,2 miljard mensen. Volgens mij in 2050 2 miljard. Dat is toch niet een klein aantal? Nee, maar het getal zelf is nog niet steeds voldoende om het ook voldoende in de belangstelling te brengen. Ja. Dat weet jij ook. Je koos niet voor de goede baan. In de ogen van... Nee, maar precies, maar in mijn ogen wel. Ik bedoel, ik had het niet mooier kunnen treffen dan ik het getroffen heb. En ik ben blij dat je het hebt gedaan, want ik heb met plezier ook als tiener jouw artikelen gelezen in de krant. Ik zou ook even naar Afrika willen. Bij mij is de gast bij Kunststof Kees Broeren, oud-correspondent en schrijver van het boek Kloppen voor de Lift. Herinneringen van een correspondent. Even omdat jij bijna 20 jaar correspondent bent geweest in Afrika en daar heel veel verhalen heb gemaakt die we niet allemaal kunnen laten horen, maar wel even een compilatie. Daar in de verte zitten de vluchtelingen uit Darfur. Maar in hetzelfde gebied van Oost-Tsjaad zitten inmiddels ook zo'n 150.000 mensen uit Tsjaad zelf. Het gebied dat als gevolg van klimaatverandering steeds droger wordt, neemt snel in omvang toe. Niet alleen hier in Noord-Kenia, waar een enorme woestijn is ontstaan, maar ook over de grens met Ethiopië en in andere delen van de Hoorn van Afrika. Een president, zo is de bedoeling, bestuurt en regeert zijn land. Maar in Somalië is dat anders. De macht van de president hier reikt niet veel verder dan deze presidentiële vertrekken. En zelfs daar ligt hij letterlijk onder vuur. Zelfs de tegenwoordig populaire elleboog kan niet, want de elleboog van meneer Shah is niet bedekt. Ons rest niet meer dan een gebaar in het luchtledigen. Mensen willen dat een nieuwe regering, een andere regering, een einde maakt aan het geweld van Boko Haram. Maar ook een einde maakt aan de sociale en economische achterstelling van het noordoosten van Nigeria. Vorig jaar konden we hier in Gao als journalist nog rustig in burgerkleding rondlopen. Inmiddels zijn we verplicht om een kogelwerend vest te dragen en een helm in de buurt te houden. Denk je met weemoed terug, Kees? Ik zie je een beetje zo omhoog kijken. Nou, ik heb niet zo'n talent voor weemoedige terugblikken. Ik weet niet. Het is wel heel grappig om te horen. Wanneer ben jij verliefd geworden op het continent? Of is dat nooit gebeurd? Dat is gebeurd doordat ik er was. Het was niet een liefde die ik achterna reisde, om het zo maar te zeggen. Ik had 5 jaar doorgebracht wonend in New Delhi in India. Maar werkend in Zuid-Azië, dus 7 landen van die regio. Met ongelooflijk veel plezier. En dacht toen, tijd voor wat anders. En verder dan ooit een vakantie van een maand in Tanzania was het niet gekomen. Als het althans om Sub-Sahara-Afrika ging. En in de loop der jaren, uiteraard door al die reizen die wij konden maken, heb ik het continent steeds beter leren kennen. En is die liefde gegroeid. Ja. Je bent bijna 20 jaar correspondent geweest. Dat is best lang. Ze hebben er volgens mij zelfs een limiet opgezet na jou. Of was het, komt dat niet door jouw lange correspondentschap? Hoe zit dat? Nou, ik zou kunnen. Dat ze zeggen, dat moeten we geen tweede keer meer meemaken. Moeten we ervoor zorgen dat mensen wat sneller roleren. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Maar ja, aan de andere kant, 20 jaar en je hebt het over, wat is het, 49 landen of zo die je dan probeert te volgen. Dan ben je toch wel even bezig. Ja, 54. Ja, maar vind je dat ook niet? Dat heb ik altijd, de discussie in je. Ik weet niet zeker of dat in je boek is, maar de discussie over kun je überhaupt wel vanuit Oost-Afrika, Nairobi, in je eentje 54 landen verslaan. Dat is toch schier onmogelijk? Ja, zeker. En dat moet je ook steeds eerlijk toegeven. Maar je moet wel ook erbij zeggen dat je je best doet om zoveel mogelijk van die landen dan toch te bezoeken. En dan nog eens naar terug te gaan. En dan weer eens een keer naar terug te gaan. Ja. Hoe kijk jij op dat correspondentschap terug? Ik vind het een even boeiende als moeilijke vraag. Hoe kijk ik erop terug? Nou ja, op de eerste plaats, ik weet het is misschien wat ongemakkelijke term, maar ik voel me echt blessed, zoals je dat in het Engels kunt zeggen. Gezegend in het Nederlands heeft een wat andere bijsmaak misschien, maar ik voel me echt gezegend dat ik dit heb mogen doen. Ik vind het een geweldig. Ik had geen rijkere leven kunnen hebben dan het leven dat mij met andere mensen uit zeer veel verschillende delen van de wereld in contact heeft gebracht. Dat is denk ik toch de kern. Wat een voorrecht om je nieuwsgierigheid achterna te mogen gaan en daar dan ook iets voor betaald te krijgen, omdat je een reportage maakt of een verhaal schrijft voor de krant of wat dan ook, omdat je journalistiek verslag kunt doen. Wat een ongelooflijk voorrecht om, wat door anderen misschien als de marge wordt gezien, juist ook naar het centrum op te zien rukken. Jij zei zelf al, hè, van 1,2 miljard mensen, op een gegeven moment kun je ze niet meer negeren. India, toen ik daar in 1998 ging wonen, was net de economie aan het vrijmaken en moest natuurlijk zich ook enorm ontworstelen nog aan tot op de dag van vandaag, maar toen al helemaal, aan gigantische economische achterstanden met alle armoede die dat ook met zich meebracht. Maar ik dacht toen op een gegeven moment, hou dat India in de gaten. Want dat wordt ook mondiaal. Wordt dat een hele belangrijke speler. Nou, inmiddels zijn we, wat is het dan, 25 jaar verder. En is dat denk ik wel gebleken. Wat een voorrecht om dat, zeg maar, in de kiem al gezien te mogen hebben. Ja, dat is interessant. Nou, ik denk er ook aan, omdat toen ik jouw artikelen las en jonger was, nog steeds niet super oud, was ik ook al wel dat ik denk, ja, ik volgde met een enigszins kritisch oog toch ook wel de nieuwsberichten. Omdat het Wat jij dan de marge noemt, dat is een soort standplaatsgebondenheid, waarbij vaak ze zeggen ook, Africa is not a country. Het wordt gereduceerd tot een land. En de afgelopen tijd hoor je meer kritische geluiden over decolonisatie, over het in stand houden van stereotypen en over ondervertegenwoordiging van lokale stemmen, om maar een paar zaken te noemen. En ik ben wel benieuwd hoe jij daar in het licht van jouw periode in Afrika als correspondent mee bent omgegaan of op terugkijkt. Want er is enorm veel gebeurd in die 20 jaar. Ja, zeker. En er is ook natuurlijk in die 20 jaar in Afrika en in 40 jaar in de journalistiek ook met mijzelf veel gebeurd. Hè. Ik ben een witte Europese Nederlander, zoals je dat in koninkrijkstermen definieert. Je hebt de niet-witte Europese Nederlanders en je hebt niet-witte niet-Europese Nederlanders. Nou goed, ik ben een witte Europese Nederlander. Ik herinner me correspondentendagen bij de Volkskrant. Nou, ik denk toch meer dan 15 jaar geleden. En daar heb ik toen ooit een notitie voor gemaakt die ik inbracht tijdens een van de vergaderingen. Omdat ik onder meer had gelezen in een boek van Ryszard Kapuscinski, de Poolse journalist die ook heel veel over Afrika heeft geschreven, dat ongeveer 9% van de wereldbevolking is blank, wit, zoals ze tegenwoordig terecht zeggen. Dus 91% is dat niet. En ik heb daar iets van mee mogen krijgen. En ik heb daar ongelooflijk veel van geleerd. Dus ja. Wat heb je dan bijvoorbeeld geleerd? Nou ja, ik had het al bijvoorbeeld over het Nederlandse perspectief. Het is begrijpelijk, denk ik. Want ik ga niet aan bashing doen. Dat heeft helemaal geen zin. Maar het is begrijpelijk dat als je in het Nederlandse perspectief geboren wordt, om het zo maar te zeggen, dat je dan denkt dat het normaal is. En dat voor iedereen wel zal gelden. En als het niet zo geldt, dan is er wel iets mis met de ander. Je moet er echt uitstappen op een vrij radicale manier om daarna te kunnen kijken en zeggen van ja, maar dat is niet zo. Nee. Nederland is een toevalligheid. En die geweldige rijkdom die Nederland op heel veel gebieden heeft, is ook niet alleen van wellicht tijdelijke aard, maar ook natuurlijk tot stand gekomen over de rug, letterlijk en figuurlijk, van de armoede van de anderen. Ja. Ik moet altijd denken dat die liedjes van Kinderen voor Kinderen, weet je wel, een kind onder de evenaar, dat is toch maar een bedelaar. Dat zongen we met z'n allen in de jaren 80. Ja, dat is niet te geloven. En weet je, nu zeggen mensen ook, ja. Nou ja, ik ben benieuwd of je eigen blinde vlek hebt ontdekt of tegen bent gekomen. Kijk, ik weet als in Oeganda geboren jongen dat als ik met jou naar Oost-Afrika ga en wij lopen over straat, dan zullen de kindjes al snel tegen jou roepen, Muzungu, Muzungu, Muzungu. Witte man. How do you become so white? Maar het geeft jou ook allerlei privileges. Er wordt misschien sneller naar jou een drankje gebracht dan naar mij en zo. En in het licht van dat soort dingen ben ik benieuwd, in die 20 jaar, wat heb jij over jezelf ontdekt met betrekking tot het maken van verhalen? Nou, dat ik ook onderdeel kan zijn van, wat dat betreft, een beweging die toch wel degelijk ook verandering te zien geeft. Er gewoon steeds meer mensen zoals ik zijn, hè, dus zeg maar even witte westelingen, die beginnen in te zien dat ze tot een vrij toevallige minderheid behoren. En dat de macht die ze claimen, dat die ja, ook wellicht toch zeer tijdelijk zal blijken te zijn. Maar goed, daar komen we een keer apart op terug. Maar het tweede daaraan gekoppeld is dat wat we nu noemen de Global South, het mondiale zuiden, dat sterk in opkomst is. En dat dus dat witte perspectief, dat wordt steeds meer gebroken door steeds meer mensen die een steeds betere manier duidelijk kunnen maken dat die, wat ik dan noem, die 91% van de wereldbevolking cannot possibly be wrong. Hè? Dat is natuurlijk, in Nederland hebben we nog steeds wel de neiging om te zeggen, nee, zij snappen het niet. Maar op een gegeven moment, als je maar blijft beuken, dan wordt er wel duidelijk, nee, wacht even, die 91% die snapte ook echt dingen heel erg goed. Heel goed. En wij, als Nederlanders, wij moeten dingen gaan leren. Maar hebben we natuurlijk allemaal vooroordelen. Wij in Europa over de Afrikanen en andersom. Maar er is één heel hardnekkig vooroordeel. De allergrootste is toch wel gebrek aan ritmegevoel bij witte mannen. En daarover zeg jij in het boek, en dat vind ik fantastisch, I'm the only exception to the rule that white men can't dance. Dat zeg je grappend. En dat doe je ook nog, daar vertel je ook nog eens een keer bij dat je de muziek van Brenda Fassie, dat je daar enorm op hebt gedanst. Nou kan ik als muziekliefhebber daar niet bij, daar kan ik niet aan voorbij. Kun je me even vertellen over die uitspraak en jouw liefde voor Brenda Fassie? Ja, zeker. Nou ja, wat je zegt, dat is ironisch natuurlijk. Hè? I'm the exception to the rule that white men can dance. En ik zeg in het boek ook van, maar er komt een tijd dat je ook die uitspraken, dat soort uitspraken niet meer voor je rekening neemt. Dus dat zal ik ook hier vanavond niet doen en je ook niet laten zien. Brenda Fassie, haar beroemde nummer Vulindlela, dat heb ik op de juiste plaats leren kennen, namelijk in Zuid-Afrika. Ook nog in verband met mensen die ik daar leerde kennen, die alles te maken hadden gehad met de anti-apartheidstrijd, met het ANC. En ja, dat nummer wat we toen met vrienden en mensen die elkaar leerden kennen dansten tijdens de millenniumwisseling. En dat trof mij zo, Vulindlela van Brenda Fassie, dat ik mezelf voornam van, oké, weet je wat? Overal waar ik dit hoor in de toekomst, op welk tijdstip van de dag ook, op welke plek ook, dan zal ik even daarop dansen. En dat heb ik inderdaad gedaan. Zullen we dan even een stukje hiervan van draaien en de mensen die luisteren vragen om of zelf te dansen of om even de ogen te sluiten en voor te stellen hoe het eruit ziet als Kees Broeren de dansvloer overneemt. Brenda Fassie. Brenda Fassie hier bij Kunststof op NPO Radio 1. En Kees Broeren is mijn gast hier. Oud-Afrika-correspondent. En je hebt het boek geschreven Kloppen voor de lift. Herinneringen van een correspondent. We hadden het net al een beetje over lessen in die 20 jaar Afrika. Je bent natuurlijk in de hele wereld, heb je gewerkt. En ik was nog wel benieuwd of er voorbeelden zijn van dingen die je misschien anders had willen doen. Ja, zeker. En ik hoop daar in het boek ook een paar voorbeelden van gegeven te hebben. Ik bedoel, geef er eens één. Een tamelijk pijnlijke blunder die ik maakte in Suriname tijdens een bezoek van een Tweede Kamerdelegatie, waar ik voor het Algemeen Nederlands Persbureau, het ANP, naartoe was gereisd om daarvan verslag te doen. En ik dacht, ik moet natuurlijk ook gewoon laten zien dat ik de achtergrond goed ken, dus ook wat me niet in het openbaar wordt gezegd, dat ik daar weet van heb. En ik heb dat op zo'n manier opgeschreven dat mensen die dat wel gezegd hadden, maar absoluut niet wilden, dat op een herkenbare manier naar buiten kwam. En daardoor zich wellicht toch enigszins geschoffeerd voelde. En denk je, oké, lesson learned, weet je, volgende keer doe je dat hopelijk beter. Toch ongetwijfeld tot het allerlaatste moment ben je allerlaatste. Je bent ook niet beter dan je de laatste verhaal tenslotte. Dus. Jij hebt een tegel gewonnen in 2015 met Marco Prins. Ja. Overigens is dat niet de cameraman waarmee je altijd werkte. Die kon toen niet, Sven kon toen niet. De tegel is overigens een journalistieke prijs, even voor de mensen die dat niet weten. Is er zoiets als jouw favoriete verhaal ooit? Was dat die tegel of is het een ander verhaal? Poeh. Nee, ik vond het natuurlijk geweldig dat we dat hebben kunnen doen, Marco en ik. En zeer vereerd dat we daar een tegel voor gekregen hebben. Maar of dat nou het verhaal is waar ik het vaakste aan terugdenk, om het zo maar te zeggen. Precies, daar was ik wel benieuwd naar. Nee, dat heb ik niet daarmee. Maar ik heb dan ook niet meteen een alternatief voorhanden. Het is toch echt... Ja, ik gebruikte het woord tombola eerder. Van, als die dan weer op gang komt en ook in dit gesprek, dan denk je, oh ja, maar we hadden zouden ook nog dit en we hadden ook nog daarover. En want daar zit ook nog een leuk verhaal aan vast. En by the way, weet je wel, en door dat, et cetera. Je hebt verhalen over Evelien Herfkens, Ruud Lubbers, Nelson Mandela. Het staat allemaal in het boek. We kunnen het vandaag niet meer bespreken. Maar ik ben wel benieuwd. Het voelt een beetje alsof je nog niet klaar bent. Terwijl je toch echt... correspondent af bent. Ja, nee, en als het om dit soort verhalen gaat, is het ook echt klaar. Ja, je bereidt je zelfs voor op remigratie naar Nederland. Ja. Ik heb de afgelopen bijna zeven jaar doorgebracht... met heel veel plezier op Curaçao. Ook dat heeft me weer ongelooflijk veel geleerd. Dat is binnen Europese Nederlander juist. Vanuit het perspectief van het Nederlands Koninkrijk. Maar daar hebben we dan ook nu de tijd helaas niet meer voor. Maar ik heb toch besloten om zeer, zeer positieve redenen... namelijk die van de liefde... terug te keren naar Nederland. Ja. En dat zal, als het een beetje mee zit, eind volgende maand definitief het geval zijn. En stelde jij dat voor of zij? Dat heb ik zelf voorgesteld, heb ik zelf bedacht. Daar heb ik haar mee laten schrikken, ongetwijfeld. Maar nu gaan we hopen dat we de tijd nemen om daaraan te doen. Is dat niet spannend? Want je kan niet meer. Ja, je bent overal was je huis en nu ben je straks gewoon aan het hokken en een Phoenixwijk in Nederland ergens. Nou, pak je de natte krant op in de ochtend. Is iets wat jij. Je daarbij voorstelt, het is misschien nog niet direct het geval. Maar het is natuurlijk wel juist ook heel boeiend om Nederland, het land waar ik dan toevallig vandaan kom, na al die ervaringen in andere landen, ook weer opnieuw te leren kennen. Thuis. En zo thuis te komen. Kees Broeren. We hebben een poging gewaagd om in de buurt te komen van een weerspiegeling van, 20 jaar Afrika, maar nog veel langer werk als correspondent. 80 landen in de wereld. En dat is per definitie niet gelukt. Maar ik heb wel genoten van onze poging. Ik ook. Ik kijk naar die tegel en ik ben heel erg benieuwd... wat jij hebt bedacht om daarop te schrijven. Ja, ik had dus... Wanneer was het? 2010, hè? Toen ik hier mocht zijn. Ja, volgens mij wel. Dat was naar aanleiding van een boek dat ik toen geschreven had... over de migratie, overlandmigratie van... Nou ja, zoals het boek dan heet, van Accra naar Amsterdam. En dat was alles... Nee, ook dit gaat voorbij. Ik wil nu deels daarop inhakend wil ik schrijven... Niets blijft, maar niets gaat verloren. Niets blijft, maar niets gaat verloren. Dankjewel, Kees Broeren. Kloppen voor de lift. Herinneringen van een correspondent is het boek. Straks is het tijd voor 5 dagen met Jo van Egmond. Deze week gaat het over de grensgebieden van Nederland. Vandaag staat de bus in Groesbeek. Dankjewel voor het luisteren. Morgen is er weer een nieuwe Kunststof. Hartelijk dank, meneer Broeren. Morgen in Kunststof de theatermaker waar iedereen het over heeft. Valentina Toot. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Jouw Spanje-rondreis? De Jong Intra vakanties. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?